piling mo lang nadarama. Ang tunay na pagsinta, pagyakap kita ng mahigpit. Parang ako'y nasa langit, ngunit ito ay panaginip lamang. Pagkat ang puso mo, labis ko nasaktan. Pakiusap ko'y ako ay pakinggan. Kailangan kita ngayon at kailanman. Kailangan mo malaman na ikaw lamang ang tunay ko. Piling ka muli. Makapiling ka.